Edwin van der Looy voor de wedstrijd tegen RKC. Hij zit. Hoe waren jullie daar tevreden over, behalve de uitslag? Ja, de uitslag was natuurlijk het belangrijkste. Na twee wedstrijden die je verliest. We waren tevreden over 25 minuten voetbal. Eerste 10 minuten puur overleefd. Daarna 25 minuten goed gevoetbald. Drie 100% kansen waarvan we er één gemaakt hebben. Nou ja, daarna hebben we, vind ik, uitstekend verdedigd. Dat is ook een kwaliteit. En we hebben echt wel een wedstrijdmentaliteit met elkaar getoond. Van dat we die wedstrijd eruit wilden slepen. En dat is ook gewoon zeer belangrijk voor een team. Dat je met elkaar iets wil bereiken. Dus ik denk dat dat de twee hele goede dingen waren. Dus, of drie eigenlijk. 25 minuten goed gevoetbald. 90 minuten goed verdedigd. En een uitstekende wedstrijdmentaliteit getoond. Goed hard werken, dwing je ook wat geluk uit. Altijd door en dat andere schot wat net naast ging. Jawel, maar ik denk dat we het hele seizoen absoluut gewoon hard werken. Ik denk dat het probleem meer in het voetballende gedeelte zit dan in het harde werken en de instelling van de spelers. Ja, voetballend gezien ja, heb je van de week niet zo gek veel kunnen doen. Want er zijn een hoop spelers die zijn naar vertegenwoordigende teams gegaan. Twee hebben een hele wedstrijd gespeeld, de andere 6,5. Kortom, het was een klein groepje op het veld, de trainer. Ja, dat is altijd jammer natuurlijk. Want je wil graag doorpakken na zo'n wedstrijd tegen AZ en weer verder trainen. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal en dat werkt bij veel clubs. Van de andere kant is het ook gewoon een compliment naar de club toe dat je 8 jongens kwijt bent door de week. Dus dat is prima. En we hebben gewoon vandaag goed kunnen trainen, duidelijk kunnen maken hoe we willen spelen tegen RKC. En ik denk dat iedereen de focus compleet bij die wedstrijd heeft liggen. RKC, ja, je zou zeggen, die Amerikanen zijn heel mooi van 2 in a row, maar Ja, zo kan je allerlei theorieën erop loslaten. Kijk, voor ons is het de zaak dat we duidelijk weten wat er moet gebeuren. Hè. De wedstrijd is heel anders dan tegen AZ. Ja. Wij zullen nu het spel moeten maken. RKC zal waarschijnlijk inzakken. Dus dat vraagt van het team hele andere dingen dan een wedstrijd verdedigen tegen AZ. En een 1-0 voorsprong eruit slepen. Dus, ja, maar verdedigen zit er wel goed in elkaar. Ik denk dat het morgen hoofdzakelijk is het geduld doorbrengen voor dat gaatje. Ja, precies. Nou ja, daar hebben we ook op gehamerd. Proberen snel te spelen, veel beweging voorin. En dan zorgen dat je ieder moment dat zij de bal veroveren, dat je er weer bovenop zit om die counter eruit te halen. En in de organisatie blijven lopen, dan moet het huis goed komen. Want zij missen Zoet. Ja, zij missen Zoet. Maar ja, kijk, wij missen Bakuna en Schet. Dus zo heeft iedere ploeg iedere week wel wat. Ja, dus, maar ik vind dat wij voor Bakuna en Schet wel gelijkwaardige inzet hebben. Ja. Nou ja, we zullen het zien. Wij weten wat er moet gebeuren morgen. En dat is heel simpel. Bakken morgen spelen? Opstelling is niet bekend. Maar kijk, de achterhoede staat. Dus het is weinig reden tot wisselen. Ja, Kieft de belt voor Bakuna, omdat Bakuna geschorst is. Dat is de selectie en verder zal die niet veranderen. Dat is de selectie, voor de rest verandert hij niet. Wens je morgen veel succes met Dick Lucky naast je. Ja, dank je. In plaats van Robert. Ja, als ik hier wat anders. Hij zit toch nooit naast je, hè? Staat altijd naast de dugout. Ja, nou ja, ik denk dat Dick wel blijft zitten, dus dat is goed. Goed, oké, succes. Graag gedaan.